Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Вивучать заміжні мови. أين تعلمت الإسبانية؟ Де ви вивчали іспанську мову? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Ви так само володієте португальською? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Так, я ще я трошки володію італійською. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Я лічу, ви вельми добре розмовляєте. اللغات متشابهة إلى حد ما. Мови доволі подобні. أستطيع أن أفهمها جيدا. Я вас добре розумію. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Але розмовляти і писати тяжко. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Я роблю ще шмат помилок. أرجو أن تصحح لي دائما. Калі ласка, поправляйте мене завжди. نطقك جيد تماما. У вас цілком добре вимовлення. عندك لكنة بسيطة. У вас чувать невеликий акцент. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Можна познать, откуль ви приїхали. ما هي لغتك الأم؟ Якая ваша родная мова? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Ви проходите мовні курси? أي منهج تستعمل؟ З яким подручником ви працюєте? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Тепер я не можу згадати, як він називається. العنوان لا يخطر على بالي. Я не можу згадати назву подручника. لقد نسيته. Я її забув.